ऐसा हेतु आ गया अंदर कि उसकी कामना नष्ट हो गई। अब जब कामना नष्ट हो गई तो तदेव अग्निहोत्र आदि निर्वर्त हेतु, वही अग्निहोत्र कर रहा है पहले के समाने कर रहा है। बाहर कोई भेद हुआ क्या? बाहर भेद नहीं हुआ, बाहर तो पहले के समान ही कर रहा है। पर न तत्काम्यम भवति, वो काम्य अग्निहोत्र नहीं हुआ। नित्य काम्य विभाग से स्वाभाविकत्व अभाव, क्योंकि नित्य काम विभाग स्वाभाविक नहीं है। यह कर्म करो तो काम्य हो जाएगा, यह कर्म करो तो नित्य हो जाएगा, ऐसा नहीं। कामना रहने पर वही काम्य हो जाएगा, वही कर्म आपका काम्य हो जाएगा। अब कामना रहित आप हो जाएंगे तो वही कर्म आपका जो है वह नित्य हो जाएगा। नित्य काम्य जो कर्म है उनका स्वरूपगत विभाग नहीं है, कामना अकामनागत विभाग है, कामना अकामनागत विभाग है। इसीलिए व्यक्ति वही कर्म करता है, पर एक व्यक्ति वही कर्म फल को लेकर के कर रहा कि हम करेंगे आश्रम में सेवा करेंगे तो हमको 500 रुपया मिलेगा, तो उसकी दृष्टि 500 रुपये में टिकी हुई है, वही सेवा कर्म कर रहा। और दूसरा व्यक्ति कर्तव्यत्वेन कर रहा है कि हम यहाँ पर रहते हैं तो मेरा कर्तव्य है यहाँ झाड़ू लगा देना, यहाँ सफा करना, तो कर्तव्यत्वेन वो करता है। तो वो महीना पूरा होने पर वो पैसे के लिए थोड़ा प्रवृत्त होता है। और तीसरा व्यक्ति है वो कहता है कि भगवान का आश्रम है, मैं जो है वह इस आश्रम में सेवा कर रहा हूँ, भगवान की उपासना कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं सेवा कर रहा हूँ भगवान की उपासना कर रहा हूँ, संत भगवान के रूप है, मैं संत जो है भगवान की उपासना कर रहा हूँ, यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ। तो अब देखिए वही कर्म उसकी उपासना बन जा रहा है, वही कर्म उसका उपासना बन जा रहा है। और वही जब ज्ञान हो जाता है तब वो जो है स्वाभाविक वो प्रवृत्ति होती है उसका, किसी भी चीज किसी भी प्रकार के फल से संबंध कर्तव्य से संबंध नहीं होता, तो फल कर्तव्य से कोई संबंध ऐसे। तो इसी बात को कहते हैं न तत्काम्य भवति, नित्य काम्य विभाग से स्वाभाविकत्व अभाव। नित्य काम्य विभाग में स्वाभाविकत्व ये नहीं है कि ये कर्म नित्य है, ये कर्म जो है वह काम्य है, उसी में कामना हो गई तो काम्य हो जाएगा, इसी में कामना नहीं हुई तो नित्य हो जाए। स्वाभाविकत्व अभाव कामोपबंधानुप उपबंध कृतत्वात्, क्योंकि काम का उपबंध और अनुपबंध जिसके साथ कामना है, जिस कर्म से के साथ वह कर्म आपका काम्य हो जाएगा, और जिसके साथ आपकी कामना नहीं है फल के साथ वही नित्य हो जाएगा। तथा विदुषो भी विद्याधिकाराभावाद वागादि प्रवृत्ति नाम कर्म आभासता इत्यर्थ। इसी प्रकार जो ज्ञानी है, अब ज्ञानी है तो वहाँ पर विद्याधिकाराभाव है, यहाँ पर तो क्या है कि अधिकार होता है किसी का, ब्राह्मण हूँ मुझे ये चीज करने का अधिकार है, क्षत्रिय हूँ मुझे लड़ाई करने का अधिकार है। तो अब ज्ञानी में तो अंत्य नहीं रही इसके साथ, इसलिए विद्या अधिकार अभाव। अब वो जो बागादी प्रवृत्ति उसकी स्वाभाविक हो रही है व्याख्यान इत्यादि में, ये बागादी प्रवृत्ति जो है कर्माभास है, वो कर्म नहीं है, क्योंकि उसकी अंता के साथ उसका किसी प्रकार का संबंध नहीं। थोड़ी सी टीका दे, विद्वत प्रवृत्ति नाम कर्माभासत्वम इत्यत्र भगवद अनुमतिम उपन्यस्यति। विद्वान की जो प्रवृत्ति है वह कर्माभास है, वह कर्म नहीं है कर्माभास है, इसमें भगवान का अनुमोदन है, भगवान इस प्रकार गीता में कहते हैं, इसी बात को कहते हैं भाष्य में देखिए, दर्शयति भगवान, इसी प्रकार भगवान गीता में दिखाते हैं, कुर्वन्नपि न लिप्यते, वो कहते हैं कि शरीर इंद्रिय इत्यादि से उसमें कर्म तो दिखाई दे रहा है पर उसके साथ किसी प्रकार का संबंध ज्ञानी का नहीं, न करोति न लिप्यते, न तो करता है और न उससे लिपायमान होता है, न घातयति हन्ति, न तो किसी को जो है प्रेरणा देता है कर्म करने का और न स्वयं का, ऐसी प्रतीति होती है। तत्र तत्र ऐसी जो है भगवान बहुत बात कहते हैं। अभी एक शंका उठाते हैं कि ननु विद्युत व्यापारे भी कर्म शब्द प्रयोग दर्शनात् व्यापारस्य कर्म भाषत्व अनुपत्ति समुच्चय सिद्धि, कहते भाई विद्वान जो कह रहा है उसको भी तो कर्म कहते हैं ना, कुर्वन्न इसका मतलब कर्म कर रहा है वो, तभी तो कर्म कहा जाता है। तो विद्वान जो है विद्वत व्यापार जो है वहां भी कर्म शब्द का प्रयोग देखा जाता है और व्यापार जो है वही कर्म है, वो कर्माभास कैसे हो, वो कर्माभास कैसे होगा, क्योंकि जैसे पहले जो है वह कर्म दिखाई देता था जहाँ वही कर्म दिखाई दे रहा है, अब कर्माभास कैसे हो जाएगा, विद्वान का कर्माभास हो जाएगा और दूसरे का कर्माभास नहीं होगा कर्म होगा, ये अंतर कैसे करे। अरे वहां भी पहले भी जो है बाणी से बोलता था, अभी बाणी से बोल रहा है, पहले भी हाथ से जो है भोजन करता था, अभी हाथ से भोजन करता था, वो कर्माभास कैसे हो जाएगा, भी कर्म होना चाहिए। अब कर्म मान लो आप तो ज्ञान कर्म का समुच्चय हो जाएगा। तब उसका उत्तर देते तत्राह, इसलिए समुच्चय सिद्धि हो गई, तो उसका उत्तर देते कि यक्ष जो गीता में ये बात आती है पूर्व ही पूर्वतरम कृतम, पूर्व पूर्व लोगों ने जैसा किया है उसी प्रकार का व्यवहार जो है विद्वान भी करता है, पूर्व महर्षियों ने जैसा किया है वैसे जो है व्यवहार करता है। और ये भी आता है कि कर्म नैव संसिद्धिं मास्तिता जनकादय, कर्म के द्वारा ही संसिद्धि को जनकादियों ने प्राप्त किया, कर्म से ही संसिद्धि को जनक इत्यादि ने प्राप्त किया। तो ये जो बातें हैं इसकी संगति क्या होगी, फिर इसकी संगति कैसे होगी, ये भी तो गीता है ना, कि जैसे पूर्व पूर्व लोगों ने कर्म किया है इसी प्रकार तो भी कर्म करो, अर्जुन को भगवान कहते हैं। और जनकादि के विषय में तो स्पष्ट कर दिया कि जो है जनकादि कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त किए। तब कहते हैं तत्तु प्रविभज्य विज्ञेयम्, कहते हैं कि उसको विभाग पूर्वक उस बात को समझना चाहिए। कहते विभाग पूर्वक कैसे समझे, कहा कि विभाग पूर्वक समझो कि जब कहा कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय, तो वो जनक ज्ञानी है कि अज्ञानी है, ज्ञानी जनक के लिए ये बात कही गई है कि अज्ञानी जनक के लिए बात कही गई है, ये समझना पड़ेगा ना, क्योंकि वाक्य क्या है कि जनकादि जो है कर्म के द्वारा संसिद्धि को प्राप्त की, तो अब यदि अज्ञानी है तो कर्म उन्होंने किया और कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हुआ और ज्ञान को प्राप्त हो गए, ये अर्थ होगा। और यदि ज्ञानी है जनक तब उस प्रकार का अर्थ नहीं होगा, तब तो दूसरा अर्थ करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञानी के लिए कैसे इस शब्द का प्रयोग होगा कि जनकादि जो है जनकादि ज्ञानी कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त की, इसको विभाग पूर्वक समझना पड़ेगा, उसी को कहते हैं। भाष्य में थोड़ा देख लीजिए, तत्कथम ये कैसे है, विभज्य विज्ञेय कैसे है। कहा यदि तावत पूर्वे जनकादेह तत्विदोपि कर्म प्रवृत्त कर्माणस्यु, यदि जो पहले के जनकादि हैं वो जनकादि तत्विद होकर के भी कर्म करते रहे ते लोक संग्रहार्थम, तो इसका मतलब ये हो गया कि लोक संग्रह के लिए उन्होंने कर्म किया। अब लोक संग्रह के लिए यदि कर्म किया तो फिर उनका अनुभव अंदर क्या रहा कि गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति ज्ञानेनैव संसिद्धिमासीता। वो कर्म करते हुए भी संसिद्धि में कैसे रहे कि वो देखते थे, उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि कार्यकरण संघात में ये कर्म हो रहा है, इस कर्म का हमारे साथ कोई संबंध है ही नहीं, इस कर्म का हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए गुणा गुणेशु वर्तन्त इति ज्ञानेनैव संसिद्धिम् आस्थिता, इस ज्ञान के द्वारा ही सम्यक सिद्धि ज्ञान सिद्धि में स्थित रहे हो। कर्म संन्यासी प्राप्ति भी, यद्यपि उनका ज्ञान हो जाने पर कर्म संन्यास प्राप्त है, फिर भी कर्मणा सहैव संसिद्धि मास्थिता, वो लोक संग्रह के लिए कर्म के साथ ही अपने ज्ञान निष्ठा में, वैसे कर्म दिखाई देने पर भी ज्ञान निष्ठा में रहे। न कर्म संन्यासं कृतवन्तः इति येषु, उन्होंने कर्म संन्यास नहीं किया। तो यदि ये जनक को ज्ञानी मानेंगे तो इस श्लोक का क्या अर्थ होगा कि जनकादय जो ज्ञानी जनकादि हैं वह ज्ञान हो जाने पर कर्म त्याग प्राप्त हुआ, फिर भी लोक संग्रह के लिए वो कर्म करते रहे, और कर्म करते हुए भी जो है अकर्तृयात् पद में जो है वह निश्चित रह करके वो रहे, तो कर्म के सहित दिखाई दिए, यानी उन्होंने संन्यास नहीं किया, लोक संग्रह ये अर्थ होगा। दूसरे पक्ष में दूसरा अर्थ करेंगे, लेकिन थोड़ी सी टीका है देखिए कि ज्ञान कर्मणो समुचित्येव संसिद्धि हेतुत्वे प्रतिपन्ने कुतो विभज्य अर्थ ज्ञानमिति पृच्छति। भाष्यकार भगवान ने कहा था कि विभज्य वचन ये विभाग करके समझना पड़ेगा। पूर्व पक्षी कहता है जब ज्ञान कर्म का समुच्चय से ही संसिद्धि हो जाती है, मोक्ष रूपी संसिद्धि प्राप्त होती है, तब विभाग क्यों आप करते हैं। इसका अर्थ ये करना चाहिए कि कर्म वो तो ज्ञान तो उनको था ही, कर्म जो है वह कर्म और ज्ञान के समुच्चय से जो है वह अपने मोक्ष पद को प्राप्त किए। पूछा तत्कथम, कहा कि इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि पहले तुम क्या समझ रहे हो कि वो जनकादि ज्ञानी थे कि अज्ञानी। तत्र किम जनकादयोपि तत्वविदः प्रवृत्ति कर्माण स्युः आहोषित अतत्वविदः इति विकल्प प्रथमं प्रत्याह। ये बताओ जनकादि जो है ज्ञानी होकर के ही कर्म में लगे रहे अथवा अज्ञानी होकर के कर्म में लगे रहे और संसिद्धि को प्राप्त किए। तो पहला पक्ष है ज्ञानी, तो उस पक्ष का अर्थ कर रहे हैं ये दितावत तत्वित्ते कथम प्रवृत्त कर्मत्वम कर्मणाम अकंचित करत्वात् इति आशंक्या। जब तत्व वेदता वो हो गए तो कर्म में प्रवृत्ति कैसे रही, क्योंकि कोई फल तो उनको है ही नहीं है, तो कर्म में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म उनके लिए कोई काम का नहीं रहा, तब कह दिया लोक संग्रहार्थ। उसका उत्तर क्या दे दिया, लोक संग्रहार्थ, उनके लिए तो कोई प्रयोजन नहीं रहा और लोक संग्रह के लिए उन्होंने कर्म किया। तेषाम् उक्त प्रयोजनार्थम् अपि न प्रवृत्तिर्युक्ता सर्वत्र उदासीनत्वात्। यदि कहो कि लोक संग्रह भी क्यों इच्छा करेंगे वो, अरे वो तो एक आत्मा का दर्शन कर रहे हैं, लोक ही बाधित हो रहा है उसके ज्ञान में, तो लोक संग्रह की इच्छा क्यों करेगा ज्ञानी? ज्ञानी लोक संग्रह की इच्छा क्यों करेगा? क्योंकि उसके लिए लोक नाम की कोई चीजें नहीं है। तब कह रहे हैं उसी को कहा कि तेषाम उक्त प्रयोजनार्थम अपि न प्रवृत्ति युक्ता, क्योंकि सर्वत्र उदासीनत्वात्, उनका चित्त तो सर्वत्र से उदासीन होकर के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। तब कहते ऐसा नहीं, वो तो सर्वत्र देखते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते, वो जब तक शरीर है तब तक जगत जगत दिखाई देता है, पर सर्वत्र उनको यही दिखाई देता है गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तो ये आदर्श जो है वह लोगों के सामने रखना कि इस प्रकार जो है ये जो कर्म है वह वस्तुतः आत्मा से इसका कोई संबंध है ही नहीं, इसलिए वो करते रहे। गुणा गुणेश माने इंद्री एक गुण है, विषय एक गुण है, इंद्री गुण विषय गुण में वर्तित हो रहा है, आत्मा केवल उसका प्रकाशक है, उसके साथ कोई संबंध नहीं। देशाम आपका इंद्रियाणाम विषयेषु प्रवृत्ति द्वारा, इंद्रियाणाम विशेष प्रवृत्ति द्वारा तत्विदाम प्रवृत्त कर्मत्वेपि ज्ञाने नैव तेषां मुक्ति, यद्यपि इंद्रियों का विषयों में जो है प्रवृत्ति के द्वारा तत्ववित में कर्म दिखाई दे रहा है, प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, पर वह अपने ज्ञान से मुक्त है, वो कोई कर्म से वैसा व्यवहार कर रहे हैं इसलिए मुक्त होंगे ऐसा नहीं, वह अपने ज्ञान से ही मुक्त है, उस कर्म का कोई संबंध ज्ञान से नहीं, इसलिए ज्ञानी ने जो भाष्य में आया था ना, ज्ञानी नहीं वो संसिद्धि मास्त, वो ज्ञान के द्वारा ही जो है मोक्ष रूपी संसिद्धि को प्राप्त है। उक्तमेव अर्थम संक्षिप्त दर्श संक्षिप्त दर्शयति, इसी अर्थ को संक्षिप्त करके बताते हैं कि कर्म संन्यासे प्राप्ति अभी कर्म संन्यास प्राप्त होने पर भी कर्मणा सहैव संसिद्धि मास्थिता, कर्म के साथ ही अपने मोक्ष स्वरूप में वह स्थित रहे, न कर्म संन्यास कर्म संन्यास उन्होंने नहीं किया। कर्मणा इत्यादि बाधितानुवृत्त्या प्रत्याभासो गृह्यते, इसको समझना चाहिए कि बाधित अनुवृत्ति से उनका व्यवहार होता है, वास्तविक अनुवृत्ति से नहीं, जैसे नाटककार जो कर्म करता है वह बाधित अनुवृत्ति से, इसलिए वो पकड़ा नहीं जाता है, और वही दूसरा व्यक्ति है, वो दूसरा व्यक्ति किसी की जेब में हाथ डालता है झट पुलिस उसको पकड़ लेती है, जेल ले जाती है, और वो पॉकेट मार का पार्ट दिखा रहा है स्टेज पर, उसको नहीं पकड़ा जा रहा है, अब उसको नहीं पकड़ा जा रहा है तो वही दूसरे व्यक्ति को क्यों पकड़ लेते हैं? दोनों में कुछ अंतर होगा तब न पकड़ेंगे। उसका वो व्यवहाराभास, वो व्यवहाराभास मात्र है, उसके साथ किसी भी प्रकार के सच्चाई का संबंध नहीं है, और इसका जो ये जो पॉकेट में जो है हाथ डाल रहा है इसका तो संबंध, ये तो उसका कर्ता बनता है, वहां नहीं है, इसलिए यहाँ पकड़ा जाता वहां नहीं पकड़ा जाता। अब द्वितीय पक्ष, द्वितीय पक्ष कौन हो गया कि मान लो जनकादि ज्ञानी नहीं थे, ये पक्ष द्वितीय मनोवृत्ति, अर्थात न तत्वविद, ये जो तत्ववेत्ता नहीं थे, तो ईश्वर समर्पितेन कर्मणा साधन भूतेन संसिद्धिम सत्व शुद्धिम ज्ञानोत्पत्ति लक्षणाम वा संसिद्धिम आस्थिता जनकादय इति व्याख्या। वो तत्वविद नहीं थे तो ईश्वर समर्पित बुद्धि से जो है निष्काम भाव से कर्म करते रहे हो, कैसा कर्म, साधन भूतेन और वो साधन भूत कर्म से संसिद्धि माने सत्व शुद्धि अथवा सत्व शुद्धि पूर्वक ज्ञानोत्पत्ति लक्षण हुआ। ज्ञानोत्पत्ति लक्षण जो है वह सत्व शुद्धि उस संसिद्धि को प्राप्त जो है उसमें आस्थिता जनकादय जनकादि उसको प्राप्त कर ली। अंतकरण की शुद्धि रूपी संसिद्धि अथवा ज्ञान उत्पत्ति रूपी संसिद्धि, अंतकरण की शुद्धि रूपी संसिद्धि अथवा ज्ञानोत्पत्ति रूपी संसिद्धि को प्राप्त किया होगा इति व्याख्या, ऐसा व्याख्यान करते हैं। ठीक है, में इतने हैं तत्र वाक्यार्थम कथयति ईश्वरार समर्पितेन कर्म विभज्य विज्ञेयत्वं वाक्यस्य उक्तम उपसंहरति। ये विभाग करके व्याख्यान करना चाहिए। तो विभाग क्या हो गया कि ज्ञानी पक्ष में ऐसी व्याख्या करनी चाहिए और अज्ञानी पक्ष में इस प्रकार की व्याख्या करना चाहिए। अज्ञानी भी निष्काम जो है वह कर्म करता है ईश्वरार्पण बुद्धि से, तो अंतकरण की शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए करता है और यही संसिद्धि है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, संसिद्धि हो गई। और ज्ञानी में कर्माभास जो दिखाई देता है वो लोक संग्रहार्थ दिखाई देता है। ये अच्छा, अब कर्मणाम चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान हेतुत्व इत्युक्ते अर्थे वाक्य शेषम प्रमाणयति। कर्मी जो है चित्त शुद्धि के द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, माने चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान हेतु हो जाएगा कौन, कर्म। कर्म जो है ज्ञान का हेतु है। कैसे ज्ञान का हेतु है, चित्त शुद्धि द्वारा, चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान का हेतु। निष्काम भाव से ईश्वर आराधना के लिए किया गया जो कर्म है उससे अंतःकरण शुद्ध होगा और अंतकरण शुद्ध अंतकरण में ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए कर्म ज्ञान का भी हेतु है। हैं? लोक संग्रह माने ये है कि हमको कोई प्रयोजन नहीं है कि सवेरे 3 बजे उठ करके स्नान करके पूजा करें, पर मेरे साथ रहने वाले जो लोग हैं उनको जरूरत है और यदि हम नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे। वो कहे गुरु जी ही नहीं उठते हैं 3 बजे तो हम काहे करेंगे। अरे बाबा, गुरु जी को तो जरूरत नहीं है पर तुमको तो जरूरत है, है? तब वो जानता है तो लोक संग्रह हुए उनके लिए कर। तो चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान हेतुत्वम इत्युक्ते अर्थे वाक्य शेषम प्रमाणयति। एतमेव अर्थम पक्षति भगवान सत्व शुद्धे कर्म कुर्वन्ति इति। यही बात जो है भगवान आगे कहेंगे कि अंतकरण की शुद्धि के लिए योगी कर्म करता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। ये मानव जो है वह अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा उस परमेश्वर की आराधना करके अंतकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, ज्ञान प्राप्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इत्युक्त्वा ऐसा भगवान ने पहले कहा कि मानवः, ये जो मानव है, स्वकर्मणा अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तम परमेश्वरम अभ्यर्च्य उस परमेश्वर की आराधना करके सिद्धिम विन्दति अंतकरण शुद्धि रूपी सिद्धि को प्राप्त करता है। ऐसा करके कह के भगवान फिर क्या कहते हैं, सिद्धिम प्राप्तस्य च पुनर्ज्ञान निष्ठां पक्षति। अंतकरण की सिद्धि प्राप्त शुद्धि प्राप्त हो गई तो फिर ज्ञान निष्ठा वहां उत्पन्न हो जाती है। सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म तथा निबोधन, जैसे सिद्धि प्राप्त होने के बाद जैसे जो है इसको ज्ञान होता है उसको हे अर्जुन मुझसे सुन लो, तुम अंतकरण की शुद्धि के द्वारा जैसे ज्ञान निष्ठा बनती है वह बात वह प्रक्रिया मैं बताता हूँ। ये भगवान कहते हैं, थोड़ी सी टीका है। योगिना कर्म कुर्वन्ति इत्यादि वाक्यम अर्थतो अनुबद्ध, योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्ध है। अंतकरण की शुद्धि के लिए योगी जो है आसक्ति से रहित होकर के कर्म करता है। इसको अर्थतः कह दिया सत्व शुद्ध है कर्म कुर्वन्ति। स्वकर्मणा इत्यादि साक्षादेव मोक्ष हेतुत्वं कर्मणां वक्षति। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धिं विन्दति मानवः और सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा। इसमें साक्षात जो है कर्म कैसे मोक्ष का हेतु होता है ये बताया। स्वकर्मणा इत्यादि साक्षादेव मोक्ष हेतुत्वं कर्मणां वक्षति। यदि कहो कि साक्षात बता दिया हेतु तब तो कर्म मोक्ष का हेतु हो गया। साक्षात जब बता दिया तो फिर कर्म मोक्ष का हेतु हो गया। तब कहते हैं कि नहीं, स्वकर्मणा तबम व्यर्थ्य सिद्धिं विन्दति मानवः। वहां पर सिद्धि है अंतकरण की शुद्धि। क्यों? कि आगे सिद्धिं प्राप्य च पुनर्ज्ञान निष्ठा। अंतकरण शुद्धि होने के बाद ज्ञान निष्ठा की बात भगवान करते हैं। इसका मतलब जो है वह ज्ञान के प्रति सीधे कर्म जो है वह साधन नहीं हुआ, परंपरा से हुई। स्वकर्म अनुष्ठानात ईश्वर प्रसाद द्वारा ज्ञान निष्ठा योग्यता लभते। अपरे कर्म के अनुष्ठान के द्वारा भगवान को प्रसन्न करता है और उसके द्वारा ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त होती है। ततो ज्ञान निष्ठया मुक्ति। और ज्ञान निष्ठा जब प्राप्त होती है तब इसको मुक्त हो जाता है। तेन न साक्षात कर्मणा मुक्ति हेतुता इति अग्रे स्फुटि भविष्यति। इसलिए कर्म परंपरा से मुक्ति का हेतु है और ज्ञान साक्षात मुक्ति का हेतु। कर्म साक्षात मुक्ति का हेतु नहीं है, वह अंतकरण शुद्धि पूर्वक ज्ञान उत्पन्न करके मोक्ष का हेतु बनता है। अब तत्व ज्ञानोत्तर कालम कर्म असंभवे फलितम उपसंहरति। अब तत्व ज्ञान के उत्तर काल में इसलिए वास्तविक में कर्म हो ही नहीं सकता है। जो दिखाई देता है वो कर्माभास है, क्योंकि कर्म संज्ञा अहंकार के बिना हो नहीं सकती है। कार्यकरण संघात के साथ उसका अहंकार रहता नहीं, इसलिए कर्म उसमें असंभव है ज्ञानी। तस्मात गीताशु केवला देव तत्व ज्ञानान मोक्ष प्राप्तिर न कर्म समुचिता। इसलिए गीता में केवल तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कही गई है, कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं कही गई है। इति निश्चितो अर्थः। यह जो है निश्चित अर्थ है। और यथा चायम अर्थ तथा प्रकरणसु विभज्य तत्र तत्र दर्शयिष्यामः। और यह अर्थ जिस प्रकार का है उस प्रकार का जब प्रकरण आएगा उस प्रकरण में बिल्कुल पृथक करके मैं इसी अर्थ को बताऊंगा। आगे जहाँ जहाँ उसका प्रकरण आएगा वहाँ वहाँ उस प्रकार से बताऊंगा। बड़ी ठीक है। ननु यद्यपि गीता शास्त्रम तत्व ज्ञान प्रधानम एकम वाक्यम। यद्यपि ये बात निश्चित हो जाती है कि गीता शास्त्र में जो है वह तत्व ज्ञान प्रधान है गीता शास्त्र, तथापि तन्मध्ये श्रूयमाणम कर्म। इसलिए उसके लेकिन उसके बीच में जो कर्म सुना जाता है तद अंगम अंगी कर्तव्य, उसको अंग जो है मान लेना चाहिए। ज्ञानांग कर्म है ऐसा क्यों नहीं मान लेते थे? कहते क्यों कि प्रकरण प्रामाण्या। कर्म का प्रकरण आएगा कर्म कहा जाएगा, तो प्रकरण के प्रामाण्य से उसको अंग मान लेना चाहिए, ज्ञान को अंगी मान लेना चाहिए। तो समुच्चय सिद्धि, तो समुच्चय की सिद्धि हो जाएगी, अंगांगी भाव हो जाएगा, ज्ञान की हो जाएगी प्रधानता और कर्म हो जाएगा उसका अंग, और दोनों मिल करके मोक्ष देंगे। अंगांगी मिल करके ही मोक्ष देते हैं। जैसे दर्श पूर्णमास जो है ये अंगी है और प्रयाज जो है ये है उसका अंग, तो अंग और अंगी मिलकर के ही फल देते हैं। इसी प्रकार कर्म और ज्ञान मिलकर के फल देंगे। तब कहा कि उस प्रकरण में हम बताएंगे कि यहाँ क्या तात्पर्य। विषय में तात्पर्य है, ये दूसरा तात्पर्य है कर्म के प्रकरण का। कर्म के प्रकरण का वहाँ तात्पर्य क्या है, यह उस प्रकरण में हम इस बात को आपके सामने रखेंगे कि यथा च अयम अर्थ तथा प्रकरण सो विभज्य तत्र दर्थ दर्शयिष्यामः। अर्थ शब्देन आत्मज्ञानम एव केवलम कैवल्य हेतुः इत्यर्थ इत्क्रियते। यथा च अयम अर्थ माने यहाँ पर जो निर्णय किया है, अर्थ शब्द से क्या हो गया, आत्मज्ञान ही केवल मोक्ष का हेतु है। कर्म परंपरा से अंतकरण की शुद्धि पूर्व ज्ञान प्राप्ति का हेतु है। ये जो बात है कि केवल ज्ञान ही कैवल्य का हेतु है, ये बात को हम उस प्रकरण में आपके सामने रखेंगे। अब कल जो है आगे का ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य। तो यहाँ तक जो विचार हुआ वो वृत्तिकार के मत का अनुवाद करके उसका खंडन। वृत्तिकार का क्या मत है कि ज्ञान कर्म समुच्चय, तेरे कर्म सहित ज्ञान मुक्ति का हेतु है, ये वृत्तिकार का मत। भाष्यकार भगवान ने यहाँ पर विचार करके क्या निर्णय किया कि मुक्ति का हेतु केवल ज्ञान है और कर्म जो है वह कर्म का फल जो है वह हमेशा अनित्य होता है और निष्काम भाव से ईश्वर आराधन रूप में किया गया जो कर्म है वह अंतकरण की शुद्धि का हेतु है। इसलिए अंतकरण शुद्धि पूर्वक ज्ञानोत्पत्ति में हेतु, पर ज्ञान को मोक्ष देने में कर्म की अपेक्षा नहीं। जैसे दीपक जलाने में आपको कई चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है, तेल ले आएंगे, बाती ले आएंगे, माचिस ले आएंगे, तो उसे दीपक जलाएंगे। तो दीपक जलाने में आपको कई चीजों की अपेक्षा हो सकती है, पर जब दीपक जल गया तो उस प्रकाश को अंधकार को दूर करने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं। अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश किसी की अपेक्षा नहीं करता है। इसी प्रकार उद्भूत ज्ञान अज्ञान को दूर करने में किसी की अपेक्षा नहीं करता है। हाँ, ज्ञानोत्पत्ति के लिए अंतकरण शुद्ध नहीं है, बुद्धि में योग्यता नहीं है, तो ज्ञानोत्पत्ति नहीं हो रही है। उसके लिए आपको कर्म साधन बन सकता, उपासना साधन बन सकता, योग साधन बन सकता, ये सभी सहयोग कर सकता। लेकिन प्रकाश जलने के बाद वो प्रकाश को इनकी अपेक्षा हो अंधकार को दूर करने में, अंधकार को दूर करने में प्रकाश को किसी चीज की अपेक्षा नहीं। इसी प्रकार उद्भूत जो ज्ञान है वो अज्ञान को दूर करने के लिए किसी कर्म की अपेक्षा नहीं करता। हाँ, ज्ञानोत्पत्ति के लिए कर्म जो है वह साधन बन सकता है, ये बात बताए। वो निष्काम कर्म हो चाहे सकाम कर्म, वह समुच्चय उसके मानने का तात्पर्य है कि ज्ञान कर्म की सहायता से मुक्ति देता है। अंतर इतना है, सिद्धांती भी जो है वह कर्म को सहयोगी मानता है और परंपरा से सहयोगी मानता है, साक्षात सहयोग की अपेक्षा नहीं होती। इसीलिए दृष्टांत देकर के आपको बताया, वो लोग जो है सह अस्तित्व ज्ञान कर्म के साथ मिलकर के मुक्ति देगा, अकेले मुक्ति देने में ज्ञान समर्थ नहीं। अकेले मुक्ति देने में ज्ञान समर्थ नहीं। सिद्धांती का कहना है कि अज्ञान को दूर करने में ज्ञान ही समर्थ है, उसको किसी की भी अपेक्षा नहीं। भाई देखो, सबके साथ सकाम ही निष्काम होता है। वैदिक कर्म जो है वह इस प्रकार का हेतु है। अब जो ज्ञान के साथ होगा, तो जो उसका अधिकारी होगा, तो वही सकाम अभी आए ना, वही सकाम निष्काम है। और क्या निष्काम होगा? कर्म तो वही है, कर्म को तो दूसरा थोड़ो है। वही कर्म है, आपके अंदर कामना है तो सकाम हो गया, आपके अंदर कामना नहीं है तो निष्काम हो गया। आप मोक्षार्थी हैं तो आपका वही कर्म जो है निष्काम हो जाएगा। कल यही विचार किया था कि कर्म का स्वरूप सकाम निष्काम नहीं है, कि यह कर्म निष्काम है, यह कर्म सकाम है, ऐसा नहीं होता है। कर्म वही है, अग्निहोत्र वही है। आप कामना पूर्वक करेंगे, स्वर्ग की कामना पूर्वक करेंगे, सकाम हो जाएगा। आप कामना पूर्वक नहीं करेंगे तो वही निष्काम है। आप तो वही निष्काम है। और ईश्वर के साथ आप संबंधित कर देंगे तो वही कर्म आपकी उपासना बन जाएगी। कर्म एक ही है, दूसरा नहीं है, और वही कर्म उपासना। अब यहाँ पर कहते हैं टीकाकार की वृत्तिकृताम अभिप्रायम प्रत्याख्याय। वृत्तिकार का जो अभिप्राय था, क्या अभिप्राय था? ज्ञान कर्म समुच्चय। इसका खंडन करके स्व अभिप्रेत शास्त्रार्थ समर्थित। अपने अभिप्रेत जो इस गीता शास्त्र का अर्थ है उसका समर्थन किया। संप्रति अशोच्यान इत्यस्मात् प्राक्तन ग्रंथ संदर्भस्य प्रागुक्तम तात्पर्यार्थम अनूद्य अशोच्यान इत्यादि स्वधर्मम विचारवीक्ष्य इति एतद् अंतस्य समुदायस्य तात्पर्यम् आह। अब क्या कर रहे हैं? संप्रति माने अब, अशोच्यान इत्यस्मात् प्राक्तन ग्रंथ संदर्भ से, अशोच्यानन शोचस्तम, इसके पहले जो ग्रंथ है, इसके पहले जो गीता है, प्राग उक्तम, जिसका तात्पर्य पहले बता दिया था, उस तात्पर्य अर्थ को अनूद्य अनुवाद करके, अब अशोच्यान से लेकर के 30वें श्लोक यहाँ तक का, स्वधर्मम विचारवीक्ष यहाँ तक, जो ये समुदाय है उस समुदाय का तात्पर्य बताते हैं, इसकी एक वाक्यता बताते हैं। यहाँ से लेकर के 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक, इसकी एक वाक्यता बताते हैं, इसलिए इसका तात्पर्य बताते हैं। ये एक प्रकरण है, प्रकरण विभाग हमेशा करते थे। यहाँ से लेकर के वहां तक जो बातें कही गई है उनका एक ही प्रकार का, इसलिए एक बात। अब उसका तात्पर्य यहाँ पर बोल देते हैं। तत्र एवं धर्म सम्मूढ़ चेतसो, ये अनुवाद कर रहे हैं। इसका अनुवाद, इसके पहले का जो तात्पर्य बताया था उसका अनुवाद कि इस शास्त्र में देखिए, तत्र एवं इस प्रकार धर्म सम्मूढ़ चेतस। अर्जुन की स्थिति क्या है? अर्जुन ने स्वीकार किया है कि धर्म सम्मूढ़ चेता मैं, धर्म के विषय में निर्णय नहीं कर पा रहा, क्या हमको करना चाहिए क्या नहीं करना। तो धर्म सम्मूढ़ चेतस, धर्म से के विषय में सम्मोहित हो गया है चित्त जिसका, ऐसे अर्जुन का महत शोक सागरे निमग्नस्य, जो बहुत बड़े शोक समुद्र में निमग्न हो गया है, ऐसा जो अर्जुन, तो ये विशेषण हो गए। ये दोनों विशेषण चल रहे हैं अर्जुन का। एक धर्म सम्मूढ़ चेतस अर्जुनस्य, दूसरा विशेषण है महति शोक सागरे निमग्नस्य अर्जुनस्य, ऐसा अर्जुन जो है उसको अन्यत्र आत्म ज्ञानाद उद्धरणम अपश्यन्, भगवान ने देखा कि आत्मज्ञान के बिना इसका उद्धार संभव नहीं है। आत्मज्ञान के बिना निस्संदिग्ध नहीं होता ये व्यक्ति, तो निस्संदिग्ध नहीं। एक समर्थ गुरु रामदास जी कहते ज्ञानी वही है जिसको किसी प्रकार कोई शंका है ही नहीं, किसी विषय में जिसको कोई शंका नहीं है। मतलब क्या है कि तब तक निशंक नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान ने देखा कि अर्जुन को अन्यत्र आत्मज्ञानात आत्मज्ञान के बिना उद्धरणम अपश्यन, न देखते हुए भगवान वासुदेव, भगवान वासुदेव ने ततो अर्जुनम उद्धारयिष्यति, उस शोक सागर से, ततः माने शोक सागर से अर्जुनम अर्जुन को उद्धार करने की इच्छा से आत्मज्ञानाय अवतारयन आह। आत्मज्ञानाय यही समय पाठ है ना, ठीक है। आत्मज्ञान के लिए अवतरित करते हुए भगवान ने ऐसा कहा कि उसका चित्त आत्मज्ञान में अवतरित हो जाए। अशोच्यानन्मशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गताशु न गताशुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। कहा कि हे अर्जुन ये बताओ तुम पंडित हो कि मूर्ख हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर दोनों लक्षण घट रहा है। इधर तो अपने को बहुत बड़ा पंडित तुम दिखा रहे हो और उधर व्यवहार किसका कर रहे हो, व्यवहार मूर्ख का कर रहे हो, तो कैसे निर्णय किया जाए। बहुत बार इसी प्रकार की चीज होती है। एक बार गीता भवन में जो है वह जब गीता जयंती होती है तो बहुत वक्ता आ जाते हैं और सभी वक्ता समय चाहते हैं, अब समय कम रहता है, जो बुलाए हुए विद्वान होते हैं उनके लिए निर्धारित रहता है, पर वक्ता जो भी आता है वो बोलने के लिए समय चाहता है। एक महात्मा आ गए तो बहुत झगड़ गए कि हमको समय देना पड़ेगा, तो अंत में जो है वह उसमें ऋषि जी थे, उन्होंने कहा 15 मिनट दे दो। 15 मिनट उनको दिया तो स्टेज पर आए और कहे कि जो है वह आप लोग बोलिए मैं किस विषय में बोलूं। तो ऋषि जी ने कहा महाराज आजकल क्रोध लोगों को ज्यादा आता है, इसलिए क्रोध के विषय में आप हसो, तो विद्वान थी एकदम शुरू कर दिया क्रोध के विषय में, लेकिन 7-8 मिनट बीता था कि उन्होंने संकेत कर दिया व्यास जी को कि लाउड स्पीकर दूसरे के सामने रख दे। उन्होंने क्या किया कि लाउड स्पीकर खींच के दूसरे के सामने रख दिया, बस उनको स्टेज पर ही इतना जोर का क्रोध आ गया बहुत तेज क्रोध आ गया, हमको 15 मिनट का समय दिया था इसने, अरे कोई इतना अपमान 8 मिनट के अंदर जो है 8 मिनट भी नहीं हुआ। अब क्रोध आ गया तो लोग हंसने लगे, जब क्रोध ना आवे इस विषय पर व्यक्ति बोलता है तो पांडित्य तो है ही है बोलने का, पर क्रोध यदि आ जाए तब उसको क्या कहा जाएगा। ऐसे अर्जुन की बात है, भगवान ने कहा कि जो है तुम ऐसी बात बोलते हो, शास्त्र की बात का इतना प्रमाण देते हो कि बड़े भारी शास्त्र के मालूम होते हो और व्यवहार कैसा है, अशोच्यान अनुशोचन, जो शोक करने योग्य नहीं है।